Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Huraganowy wiatr na południu Polski zrywa dechy i łamie konary drzew. Zima paraliżuje też zachodnią Europę. Raport Komisji Smoleńskiej mamy poznać za kilka miesięcy, mówił w czasie kolejnej miesięcznicy prezes PiS. Skażone salmonellą mleko dla niemowląt ze sklepów wycofał francuski rząd. Halne w Beskidach, silny wiatr daje się we znaki na południu województwa śląskiego i w zachodniej Małopolsce. Bielscy strażacy podają, że wiatr zerwał dach w Porąbce i uszkodził dachy w centrum Bielska Białej i w pobliskim Jaworzu. Na Żywiecczyźnie powalone drzewa blokowały zjazd drogą powiatową do S1 do centrum Zwardonia. W Korbielowie konary upadły na dom położony w trudno dostępnym rejonie gór. Kierowcy nie powinni podróżować drogami, które przebiegają przy lasach. Wiatr łamie drzewa także na Śląsku Cieszyńskim. Ratownicy udrożnili tam m.in. drogę z Wisły do Istebna i wiatr uszkodził dachy domów w Białce, Skawicy i Zawoi. W wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Jadący rano do pracy koleją powinni wyjść z domu wcześniej lub wybrać inny środek transportu. Problemy mają koleje śląskie między Żywcem a Zwardoniem oraz Chybiem, Ustroniem, a Wisłą. Kursować będą zastępcze autobusy. Pełne ręce pracy mają strażacy w Zakopanem. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał dachy także w okolicznych miejscowościach, mówił w TVP Info młodszy brygadier Grzegorz Worwa. Kilka przypadków mamy, że drzewa spadły na dachy. Pojedyncze zdarzenia są w pozostałych miejscowościach, Murza Sichle, Kościelisko, Brzegi. Ze względu na połamane drzewa zamknięta jest droga z Zakopanego w kierunku Łysej Polany i Morskiego Oka. W pewnym momencie tam parę samochód zostało jak gdyby uwięzionych przez te drzewa. Dzięki tam interwencji strażaków udało się udrożnić, te samochody przejechały. My wycofaliśmy strażaków, bo panują tam na tyle niebezpieczne warunki dla strażaków, że nie ma sensu w tym momencie usuwać cokolwiek z dróg. Poczekamy, aż się trochę uspokoi, wrócimy tam ze strażakami. To na południu, a w centrum zima i posypywarki na ulicach Warszawy. A w nocy na ulicę stolicy wyjechało ponad 160 posypywarek. Większość ulic w mieście jest przejezdna. Obfite opady śniegu i silny wiatr spowodowały zakłócenia w komunikacji w zachodniej Europie. W Wielkiej Brytanii, gdzie spadło najwięcej śniegu od 4 lat, odwołano wiele lotów. Londyńskie lotnisko Luton zamknęło pas startowy na 2 godziny, potem otwarto go tylko dla wylotów. Samoloty mogły lądować tutaj dopiero wieczorem. Najtrudniejsza sytuacja na drogach jest w Walii Centralnej Anglii. Policja wezwała kierowców, by poruszali się po drogach tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W Wielkiej Brytanii śnieżyce nie ustają. W Niemczech z powodu śnieżycy setki pasażerów utknęło na lotnisku we Frankfurcie, także na lotnisku w Düsseldorfie. Na 4 godziny zamknięto pasy startowe. W Niemczech zima spowodowała również zakłócenia w ruchu kolejowym. We Francji w Calais prom z ponad 300 pasażerami na pokładzie z powodu silnego wiatru utknął na mieliźnie, co sparaliżowało ten jeden z największych portów pasażerskich w Europie. W 32 francuskich departamentach ogłoszono alert przed silnym wiatrem. W Portugalii spadające złamane przez wiatr drzewo przygniotło samochód, którym jechała 45-letnia kobieta. Do zdarzenia doszło w okolicach Porto. W serwisie Trójki kolejne informacje. Za kilka miesięcy będzie znany raport Komisji Smoleńskiej, zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie obchodów 92. miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie. Jesteśmy przeświadczeni, że to już tylko kilka miesięcy. Kilka miesięcy do momentu, w którym powstaną pomniki. Kilka miesięcy do chwili, w którym będziemy mieli raport Komisji Smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił też, że celem jest suwerenna, wolna, demokratyczna, przyzwoita i uczciwa Polska. Nasi wrogowie nie spoczną, oni chcą zniszczyć nasze życie, dodał, chcą doprowadzić nasz kraj do ciężkiego kryzysu. Nie dopuścimy do tego, by ten cel został zrealizowany, zapewnił i podkreślił, że marsze pamięci wkrótce się skończą, ale nasza misja będzie trwać dalej, mówił. Ktoś tymczasem wymalował drzwi Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie. Zdarzenie zarejestrowała kamera umieszczona przy wejściu do budynku. Film umieścił na Twitterze poseł PiSu Leszek Dobrzyński. Widać, jak zakapturzony mężczyzna w nocy podchodzi do drzwi siedziby Prawa i Sprawiedliwości ze sprayem i maluje coś na nich, po czym odchodzi. Francuski rząd nakazał wycofanie mleka przeznaczonego dla niemowląt, które jest skażone salmonellą. Chodzi o produkt firmy Lactalis. We Francji stwierdzono 15 przypadków wystąpienia objawów salmonelli wśród małych dzieci. Więcej z Paryża nasz korespondent.

tych samochodach. Porozmawiamy o tym szerzej. Tak jak mówiłem, u doktora Rożka dziś przede wszystkim hip-hop, a poza tym będzie pani Helena otoczona wianuszkiem mężczyzn i z jednym z nich sobie porozmawia. To jest mój teren, moja domena i proszę pana, nie będzie mi pan tutaj wchodził w mój teren, proszę pana. Przepraszam bardzo, ja mogę panu powiedzieć, że pan jest zainteresowany. O właśnie, proszę bardzo. Przed siódmą jeszcze pani Helena i urywki z kalendarza. No i gdzieś tam ci mężczyźni się jeszcze pojawią. A poza tym będzie też MacGyver. No każdy takiego jednego zna, który ma przy sobie wszystko. Wszystko po trochu. Tam się zaczyna od trytytek, czyli takich tych plastikowych elementów takich do łączenia. Folia stretch, scyzoryk, lampeczki, lampeczki, no dużo kabli. Ogólnie wszystko, co się może przydać. Niespodziewane zdarzenia mogą się zdarzyć wszędzie, dlatego są niespodziewane. No, oczywiście, że tak i nie wiadomo, kiedy żarówka z kieszeni może się przydać. Taki MacGyver, którego spotykamy na każdym kroku. O tym sobie porozmawiamy i to jeszcze przed 6.30. Zapraszamy serdecznie. Adres elektroniczny znany, SMS-owo 71335, no i telefonicznie do Piotra Łodeja 22 i 7 trójek, a teraz nowe nagranie. Foo Fighters. Fighters w nowym nagraniu. No, troszkę dali czadu. Zapraszamy do Trójki. Taką drobinkę, 23,5 minuty po 6. Pamiętają państwo filmowego MacGyvera? No to był ktoś. Potrafił zrobić coś z niczego albo za pomocą niczego uratować świat. Linki, gumki, torebki foliowe. Wszystko to się może przydać w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego warto mieć ze sobą w każdej sytuacji. Z takiego założenia wychodzi na przykład pan Grzegorz, który nawet kiedy wybiera się na wakacje do 5-gwiazdkowego hotelu, zabiera te najpotrzebniejsze rzeczy. Wszystko po trochu. Tam się zaczyna od trytytek, czyli takich tych plastikowych elementów, takie do łączenia. Folia stretch, scyzoryk, lampeczki, lampeczki, no dużo kabli. Ogólnie wszystko, co się może przydać. Niespodziewane zdarzenia mogą się zdarzyć wszędzie, dlatego są niespodziewane. Można powiedzieć być jak MacGyver. Ten bohater serialu z lat 80. inspirował wielu. Pamiętam dwie rzeczy, które zrobił Dawid Muszyński, fan MacGyvera. To był odrzutowy plecak, który polegał na tym, że on podłączył takie karabiny do mycia samochodów do wielkiej pompy wodnej, przypiął sobie to do pleców i w momencie, kiedy napięcie wody narosło tak mocno, że było w stanie go to unieść, odpalił i poszybował do góry, żeby wydostać się z dziury, w której się znajdował. Druga rzecz, którą wszyscy pamiętają, to chciałbym przypomnieć, że MacGyver zaczął nam pokazywać, że za pomocą agrafki możemy otworzyć drzwi. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się nam przyda, tak? I na przykład taka tytka, no, uratowała nas, można powiedzieć, na Zanzibarze ostatnio, kiedy to trzeba było naprawić popsutą klapę od samochodu. Byłem na urlopie i podczas jazdy taki zamek, który powinien normalnie się zatrzasnąć, ta klapa powinna się zamknąć. Ten zamek się po prostu nie zatrzasnął. Tam kierowca próbował kilkakrotnie gdzieś tam uderzyć tą klapą, bo no, nie działało to, w związku z czym no, też wyszedłem, zobaczyłem, co się dzieje. Kierowca nie miał żadnego oleju, żeby to nasmarować, żeby to naprawić. No, jedynym takim rozwiązaniem było albo jakiś tam sposób to załatać, albo tę tytkę zastosować. Oczywiście, jakby najważniejszą zasadą jest to, że ludzi przygotowanych nic nie spotyka. Łukasz Kotlarek, instruktor survivalu. Spotyka ludzi nieprzygotowanych. Posiadanie czegoś ze sobą też wiąże się z jakimiś zasadami. No, na przykład to, że trzeba umieć korzystać z rzeczy, które się zabiera. Zabieramy tylko niezbędne rzeczy, bo przydać to się wszystko przyda. Przyda się telewizor, radio się przyda, przyda się palnik acetylenowy. Natomiast dobieramy rzeczy, które są niezbędne. I proste, bo okazuje się, że z prostych rzeczy można bardzo wiele rzeczy zrobić. Jest zasada w takim współczesnym survivalu, zasada KISS. Keep it simple, stupid. Wszystkie rzeczy muszą być bardzo proste. Są takie podstawowe rzeczy, które na pewno się przydadzą. Taśma naprawcza, jakaś taśma izolacyjna. Paweł Wołowik, sprzedawca w sklepie z narzędziami. Jakieś opaski zaciskowe, linka taka mocniejsza. Mogą być jakieś takie gumy mocujące, prawda? Coś takiego, no coś zabezpieczyć, coś przechować. Jestem w stanie zrozumieć, że bierze pan takie rzeczy, jeśli pan jedzie na przykład na wyprawę, jakiś trekking, szkołę przetrwania, ale do hotelu, gdzie są zorganizowane wakacje all inclusive? No ale w hotelu w Afryce to jednak trochę to wygląda inaczej niż w hotelu w Europie. Czuje pan taką odpowiedzialność, że pan musi to wszystko zabierać, bo gdyby trzeba było uratować świat, no to ktoś to musi zrobić. Nie, no, tylko mówię, uratować świata, ale chodzi bardziej o takie zboczenie zawodowe. Coś może być potrzebne w każdej sytuacji i różne dziwne rzeczy się mogą zdarzyć i czasami lepiej być samowystarczalnym, niż potem żałować, tak, że czegoś się nie wzięło. A to może pan zdradzi, kim pan jest? Jestem strażakiem. Wiele rzeczy, które MacGyver pokazywał w swoim serialu, uratowało ludziom życie. Ludzie zaczęli przyjmować te najprostsze rozwiązania. Jeden z takich najbardziej spektakularnych. Rodzina rozbiła się samochodem podczas śnieżycy i nie mogła się wydostać. Oglądając MacGyvera, ojciec zauważył, że może zdjąć opony z samochodu, rozpalić je, bo one szybko się palą, naładował kamieni, które były nieopodal, żeby one się nagrzały i te rozgrzane kamienie włożył do samochodu, który ogrzewał wszystko to, co było dookoła. Rodzina przeżyła noc, przyjechała policja, okazało się, że oni są w bardzo dobrym stanie, tylko i wyłącznie dlatego, że oglądali ten serial z lat 80. Wspaniała muzyka do tego jeszcze, z tego właśnie serialu. Co ważne, taki MacGyver używał tylko tych rzeczy, które znalazł w otoczeniu. A o takich właśnie ludzi pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. No i teraz pytanie do państwa. Kto jest w stanie się przyznać i powiedzieć to sobie jasno i wprost? Tak, taki MacGyver to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To Grzegorz Turnał. Pani Małgorzata jeszcze napisała, że każdy rodzic małego dziecka to MacGyver. Najlepsza zabawka? A proszę bardzo, kordonek i nitki porozrzucane po podłodze, kiedy nie ma się przy sobie zabawek, a człowiek jest w gościach z półtorarocznym dzieckiem. Naprawdę nie wiem, jak znalazły się te nitki w mojej wieczorowej torebce. Mój tata jeździł Radburgiem i zawsze w schabku były rajstopy damskie i plaster. I to wystarczało, żeby nie jeździć do mechanika. Zapraszamy do reklamy. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem i taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Teraz także w zestawach świątecznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 6:30. Krzysztof Zyblewski. Prezydent po południu według nieoficjalnych informacji powoła rząd Mateusza Morawieckiego. We wtorek nowy premier ma wygłosić exposé w Sejmie. W czwartek Beata Szydło zrezygnowała z funkcji szefa rządu. W piątek Andrzej Duda przyjął jej dymisję. Według na razie nieoficjalnych informacji Beata Szydło ma zostać wicepremierem do spraw społecznych. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje nowy rząd w ciągu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu. Po powołaniu nowy premier ma 2 tygodnie na exposé. Nawet do jutra bardzo silny wiatr będzie dawał się we znaki mieszkańcom województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 3. najwyższego stopnia obowiązują w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Niskim oraz w Bieszczadach. Wiatr ma osiągać prędkość w porywach do 140 km na godzinę. Ze skutkami huraganowego wiatru strażacy walczą na Podhalu. Dużo pracy już wieczorem mieli w Zakopanem. Przy ulicy Skibówki wiatr zerwał dach jednego z domów. Jego mieszkańcy zostali ewakuowani, mówi Andrzej Król-Łęgowski z Zakopiańskiej Straży Pożarnej. Głównie usuwamy powalone drzewa, które zagrażają mieszkańcom, budynkom, które spadły na jezdnie i blokują przejazd. Mamy też kilka zerwanych linii energetycznych i telefonicznych. Prędkość wiatru w Zakopanem dochodziła wczoraj w porywach do 200 km na godzinę. Maraton futbolowy w rosyjskim Kaliningradzie. 600 piłkarzy grało przez 24 godziny łącznie, strzelając 150 goli. Kaliningrad jest jednym z miast gospodarzy przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. W futbolowym maratonie zmagały się dwie drużyny, Baltika i Kaliningrad 2018. Na murawę wybiegli uczniowie, studenci, policjanci, żołnierze, urzędnicy, dziennikarze i biznesmeni. Spotkanie sędziowało 36 arbitrów. Mieszkańcy Kaliningradu potraktowali futbolowy maraton jak próbę generalną przed mundialem. Na kibiców czekały stoiska z ciepłymi posiłkami, a w przerwach występowały lokalne zespoły muzyczne. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w Rosji 14 czerwca przyszłego roku. Mecze zostaną rozegrane na 12 stadionach w 11 miastach, w tym w Kaliningradzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo. Na północy i w centrum będzie padał deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na południu kraju silny. Na Pogórzu w porywach do 90, a w górach do 115 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura za to rośnie. Temperatura właśnie od 4 stopni w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 7 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 9 w Opolu i Legnicy, do 11 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the Ja się mogę przyznać, że jestem MacGyverem, bo zawsze coś mam przy sobie i to takie rzeczy niezbędne, można powiedzieć. Kawałek sznurka, kawałek trytek, jak to się tam nazywa. Zawsze coś przy sobie i muszę powiedzieć, że niejednokrotnie się przydają. Od tak, no, w kieszeniach się nosi, czy draskę, czy zapalniczkę, czy cokolwiek, to jest podstawa, bo nie wiadomo, tak jak właśnie było w materiale, nie wiadomo gdzie, kiedy coś nas zostanie. A tu kolega też MacGyver ma gazetę na każdą okazję. O, nie MacGyver, nie. Akurat wczoraj zabrakło klucza francuskiego, który być powinien pod ręką. Nie masz klucza francuskiego? Znaczy miałem i komuś pożyczyłem, nie wrócił, ale na szczęście mam sąsiada, który ma klucz francuski, a ja wczoraj naprawiłem kran, no, proszę jak pana. Jak się idzie pożyczyć do sąsiada klucz francuski, to się różnie kończy. Nie, to się skończyło dobrze, bo proszę pana, rozebrałem nawet taki element tego mieszadła, że pan w ogóle nie uwierzysz. Kluczem ja do tej pory nie wierzę. No, tam był potrzebny klucz. A ten pan, co przyszedł to składać z powrotem, też wierzył? Nie przyszedł. Na razie jeszcze też nie zalaliśmy sąsiadów. Okej, okay, rozumiem. No dobrze. Krystian Hanke, bardzo proszę. To coś takiego pozytywnego państwu chcę na dzień dobry. Cały dobry tydzień. Uwaga, Puls Biznesu pisze tak. Wyrzuć kalendarz i zostań geniuszem. Co pan na to? Jestem za. Myślałem, że powie pan, że już pan jest geniuszem. Nie, już wyrzuciłem kalendarz. Teoria, że najlepsze wynalazki są owocem lenistwa, ma wielu zwolenników. Jest wśród nich Bill Gates, pisze Puls Biznesu. Szefie, nie poganiaj ludzi, droga do lepszych wyników wiedzie przez spryt, lenistwo i jak najdłuższe urlopy, także się będę zbierać. Wczoraj gdzieś usłyszałem, że właśnie ci leniwi, co im się nie chce, to dostają szybciej podwyżki. No to na razie. Jest 6:43. No to dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Bardzo podziwiam pana kolegę turystę MacGyvera, tylko zabrakło mi jednej informacji, mianowicie jak na lotnisku czy na jakiejkolwiek innej granicy wyjaśnić celnikom, strażnikom i tak dalej, po co nam w bagażu kabelki, druciki, nożyki, szczypczyki, mikrobutla gazowa i tego typu historie, to może być problem z tym, żeby dojechać do miejsca przeznaczenia. Na pewno pan sobie poradzi w takiej sytuacji. Co jednak zostałeś? Nie, zostałem dlatego, że ważne rzeczy się dzieją. W ogóle to też ciekawostka. Jeszcze jedna. Osoby, które zarabiają powyżej 5000 zł, chętnie czytają gazety i magazyny, proszę pana. Ale dziś wystarczy kupić jedną gazetę, bo we wszystkich gazetach jest tylko on, jego misja, słowo misja, operacja. Misja nowego premiera, pisze Rzeczpospolita, przed Mateuszem Morawieckim stoi wyzwanie od budowy pozycji Polski na międzynarodowym forum. Wymaga to sporej cierpliwości. Propozycja rechrystianizacji Europy, która jest piękną ideą, nie zastąpi pragmatycznego planu podnoszenia naszej pozycji we wspólnocie, pisze Bogusław Chrobota na okładce Rzeczpospolitej. Misja przegrupowanie to dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Mateusz Morawiecki szykuje się do wtorkowego expose. Jak wynika z naszych informacji, pisze dziennik, ma w nim akcentować sprawy bliskie ludziom, oryginalnie, pokazywać, jak gospodarka ma służyć obywatelom, oraz mówić o spójności społecznej. To sposób na wytrącenie sceptykom argumentów wobec jego kandydatury, że zajmująca się kwestiami społecznymi Beata Szydło została zamieniona na gospodarczego technokratę. Możliwe, że zaprzysiężenie nowego rządu nastąpi już dziś po południu, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej codziennie krótki wywiad z Mateuszem Morawieckim. Dla jednych wciąż być może jestem bankowcem, dla drugich pozostaje jednak chłopakiem z Solidarności Walczącej, który pod okiem esbeków miał kopać grób w lesie, zaznał rosyjskiej ruletki i ukrywał się w szpitalu, żeby zdać maturę. Mam nadzieję, że dla większości moich rodaków będę jednak tym, który pełniąc służbę publiczną łączy swój antykomunizm i patriotyzm ze zdobytym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i umiejętnością zarządzania, mówi przyszły premier w Gazecie Polskiej. Codziennie bije na głowę Szydło i Kaczyńskiego. To jest opinia ekspertów, jeśli chodzi o wizerunek. Dzisiaj Super Express przynosi taką opinię. A to, że zarabiał 10 tysięcy złotych dziennie, ale wybrał politykę, akcentuje na pierwszej stronie dziennik Fakt. Tak czy inaczej, operacja Morawiecki, Polska The Times na pierwszej stronie, no i wewnątrz numeru na wielu stronach, jak doszło do zmiany premiera. Piotr Zaremba pisze, nowy premier, poza wszystkim odważny, twardy facet, ale stoi wobec wyzbranej fali, pisze Piotr Zaremba. Jest wpis traktowany jako ciało obce, jego zdolność wymiany ministrów może się okazać niewielka, czytamy dalej. No i jeszcze rozmowa z Pawłem Kowalem, który twierdzi, że Kaczyński będzie premierem. I to jeszcze w tej kadencji. To także Polska The Times, która dodaje, że wielkiego trzęsienia ziemi w rządzie raczej nie należy się spodziewać. No i dlatego, że właśnie tutaj stronę dalej czytamy, PiS klaszcze, ale wcale się nie cieszy na taką zmianę. To o Mateuszu Morawieckim w zasadzie wszystkie gazety, oprócz Gazety Wyborczej, która zupełnie inne tematy dziś podejmuje. Na pierwszej stronie czytamy, że czarna seria w armii trwa. Tylko w ostatnich miesiącach na służbie życie straciło 3 wojskowych, a kilku zostało ciężko rannych. Winni czystki w dowództwie, kiepski sprzęt i ciągłe pokazy zamiast ćwiczeń. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a wewnątrz numeru poważny temat społecznie. Aż 1000 przedszkoli w Polsce jest położonych w tak zanieczyszczonych miejscach, że ryzyko chorób płuc u dzieci wzrasta nawet o 30%. Powietrze w pobliżu żadnej placówki nie spełnia europejskich norm czystości powietrza. Przedszkolaki w smogu. O tym dziś pisze Gazeta Wyborcza. O skoczkach, że wróciła radość, pisze Przegląd Sportowy, a w tygodnikach, no i tu znów nie ma niespodzianki, w tygodniku wprost na okładce, rząd nowej zmiany i oczywiście Mateusz Morawiecki. Tutaj szacunek dla kolegów z tygodnika wprost, który w ubiegłym tygodniu już jako pierwszy zaczął Mateusza Morawieckiego tak mocno akcentować na okładce, już chyba w nowej roli. W tygodniku Sieci Prawdy na okładce Mateusz Morawiecki. Nie na żółto, oczekiwana zamiana miejsc, tuż białe, żeby można było sobie wybrać, czy oczekiwana, czy nie. Nowy premier w tygodniku Newsweek, Mateusz Morawiecki. Kto uwierzy w świętego Mikołaja, pyta Newsweek. Morawiecki ma przypilnować gospodarki i funduszy z Unii, by nie zabrakło pieniędzy na 500+ i inne obietnice PiS. I tygodnik do rzeczy, tu ojciec Tadeusz Rydzyk. No i tak to sobie koledzy z tygodnika do rzeczy ułożyli. Krystian Hanke, Poranna Prasa, bardzo dziękujemy. Za chwilę pani Helena, nie sama, w towarzystwie, proszę sprawdzić jakim. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance. Hope of deliverance. Hope of deliverance from the oh. też mam takiego kolegę, który ma mnóstwo różnych rzeczy w samochodzie, w którym jeździ. Sznurki, druciki, kabelki, trytytki, opaski, czy cokolwiek to się nazywa, ale oprócz tego ma dosyć sporo narzędzi takich potrzebnych. No i wie pan, w związku z tym ma w tym samochodzie, nazwijmy to, taki twórczy bałagan. No i koledzy się z niego śmieją. No i niech pan powie, co ja mam zrobić, jak przyłaszam do mnie, pożycz, daj. I potrzeba, no i ja to mam i daję, no i co ten kolega ma właśnie zrobić wtedy? Proszę powiedzieć koledze, żeby wytrwał. Niech się koledzy śmieją inni. Proszę, tak, tym się nie przejmować zupełnie. Trzeba to mieć, a swoją drogą trytytka, jakże medialna nazwa. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkania, a więc pani Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, inaczej mówiąc Helena. Dzień dobry panu. Chciałbym pana zapytać, czy pan wie, co się wydarzyło na świecie 31 lat temu? 31 lat temu. Zaraz, niech sobie pomyślę, niech sobie przypomnę. A, wiem. 31 lat temu Muhammad Ali, albo Mohamed, bo to różnie się mówi, stoczył ostatnią bokserską walkę w swojej zawodowej karierze. To był, tak? Cassius Clay. On się wcześniej nazywał Cassius Clay. Bardzo panu dziękuję. Z czym się panu kojarzy 11 grudnia? A, 11 grudnia, premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Daleko od szosy w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. Dziękuję panu bardzo. Dzień dobry panu. Chciałbym zapytać, czy pan wie, co się wydarzyło 11 grudnia? Ja się tym nie interesuję. A czy to czasem nie tego dnia amerykański golfista Tiger Woods przyznał się do częstego zdradzania swojej żony? Dzień dobry, szanowna pani, mam pytanie. Co się wydarzyło 11 grudnia? A dlaczego pan mnie pytał o tę sprawę, proszę pana? To jest mój teren, moja domena i proszę pana, nie będzie mi pan tutaj pentaku wchodził w mój teren, proszę pana. Przepraszam bardzo. Ja mogę panu powiedzieć, że pan jest zainteresowany. Proszę pana, 11 grudnia 2017 roku dostał pan w mordę od pięknej, seksownej, wspaniałej obywatelki polskiej Heleny. O, udało się. Dziękuję bardzo. To pani Helena Joanna Kołaczkowska, poza tym pan Tomasz Majer, pan Dariusz Kamys, Łukasz Pietrz, Konrad Jarosz i Bartek Witek. Gratulujemy. A dziś jest także Międzynarodowy Dzień Tanga. Proszę tylko nie na drogach. Trasa numer 1 z Warszawy do Częstochowy na 433 kilometrze w kierunku Częstochowy jest zablokowana całkowicie. Ja jadę w kierunku na Warszawę i widziałem po prostu naczepę Stira w poprzek drogi i tworzący się bardzo długi sznur samochodów w kierunku Częstochowy. To jest kilometr 433. Bardzo panu dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. La clave, ¿cuál el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo, Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de otro sueño. Apuesto a pleno, pero decallado. Cada uno en la suya, yo ando rayado. Sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado. No, que no me deje plantado. No, nena. Escúchame bien. No es chamuyo. Es amor.